Snapdragon 15, procesor Intel Core i5. Z usługą domowa naprawa Dell. A ten wypasiony laptop tylko 2099 zł. Zapraszamy do salonów i na komputronik.pl. Komputronik. Święta na wypasie. Seriale produkcji HBO, które odmieniły oblicze telewizji. Rodzina Soprano. Seks w wielkim mieście. Kompania braci. Zakazane imperium. Czysta krew. Detektyw. Gra o tron. Kultowe seriale produkcji HBO. Oglądaj pełne sezony w HBO Go. Ceny niskie, że tylko brać! W MediaExpert i na MediaExpert.pl głębokie cięcie. Przeceny na święta w sklepach i na MediaExpert.pl. Tniemy ceny na telewizory smart, laptopy, tablety, konsole i smartfony. Ponad 1000 modeli w ofercie. MediaExpert. Włączamy niskie ceny. Każdy należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów. Wyprzedaż Renault Collection 2014. Clio już od 35 805 zł z oponami zimowymi. Szczegóły w salonach Renault. Więcej atrakcyjnych ofert na Renault.pl. Paląc przy dzieciach, narażasz je na wdychanie trucizn, które powodują poważne choroby. Bolesne infekcje uszu, przewlekłą astmę i śmiertelnie groźne zapalenie płuc. Bierne palenie zwiększa ryzyko śmierci łóżeczkowej niemowląt. Papierosy pożerają żywcem twoje dzieci. Dzwoń 801-108-108 i rzuć palenie już dziś. Zadanie Prewencja Pierwotna Nowotworów finansowane przez Ministra Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Teraz w MediaMarkt. Wodoodporny smartfon Sony Xperia M2 Aqua z ekranem 4,8 cala i aparatem 8 megapikseli za jedyne 899 zł lub w 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 grudnia, jest 11. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Gołoledź w warmińsko-mazurskim. W wypadkach już zginęła jedna osoba, a trzy zostały ranne. Umowa podpisana. Polacy, którzy podczas wojny pracowali w gettach, dostaną niemieckie emerytury. 500 000 ludzi już opuściło domy, a tysiące utknęły na lotniskach. Tajfun Hagu Pit pędzi w kierunku wschodnich wybrzeży Filipin. A serwis zaczynamy od ostrzeżenia. Bardzo trudno jeździ się miejscami w warmińsko-mazurskim. Lokalnie na drogach tworzy się gołoledź i to ona mogła się przyczynić do kilku wypadków, które już wydarzyły się w regionie. Zablokowana jest trasa krajowa z Olsztyna do polsko-rosyjskiej granicy w Bezledach. Nad ranem w okolicy Dywic samochód ciężarowy potrącił pieszego. Mężczyzna zginął. O tym, jak doszło do tego wypadku, informuje Małgorzata Demianiuk z olsztyńskiej policji. Osoba kierująca pojazdem, jadąc drogą od miejscowości Dywity w kierunku miejscowości Dobre Miasto, z niewyjaśnionych przyczyn zjechała na lewą stronę drogi, wjeżdżając do przedrożnego rogu. Pojazd uderzył w drzewo. Nadjeżdżający samochód ciężarowy na wysokości stojącego w rogu samochodu potrącił śmiertelnie osobę znajdującą się na jezdni. Droga jest zablokowana. Bardzo ślisko jest także na przykład na trasie wylotowej na Morąg w podolsztyńskiej gminie Jonkowo. Prawie równocześnie wydarzyły się trzy wypadki. Tam też doszło do potrącenia pieszej, do dachowania samochodu. Kolejny samochód uderzył w drzewo. Ranne zostały w sumie trzy osoby, stąd apel policji. Apelujemy, by kierujący pojazdami zachowali szczególną ostrożność. Jezdnia w niektórych miejscach jest bardzo śliska. A do tego w tym regionie dziś jazdę również utrudniają mgły. Polacy, którzy podczas II wojny światowej pracowali w getcie, będą otrzymywać z Niemiec emerytury i renty. Przewiduje to polsko-niemiecka umowa, którą podpisano wczoraj w Warszawie. Jej szczegóły zna nasz berliński korespondent. Żyjący w Polsce byli pracownicy z gett nie mogli jak dotąd pobierać z tego tytułu niemieckich świadczeń socjalnych. Blokowała to niemiecko-polska umowa z 1975 roku. Teraz ma się to zmienić. Ministerstwa Pracy obu krajów podpisały porozumienie w tej sprawie. Choć nie uda się naprawić bezmiaru cierpienia ofiar nazistowskiego terroru, to możemy zaoferować zgodną z prawem rekompensatę za pracę w getcie, powiedziała w czasie uroczystości niemiecka sekretarz stanu Gabriele Luskruk-Müller. Porozumieniem jeszcze w grudniu ma zająć się niemiecki rząd, a później Bundestag. Przepisy mają wejść w życie w pierwszej połowie przyszłego roku. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Na Filipinach coraz więcej ludzi ucieka przed tajfunem Hagupit. W wielu miejscach zarządzone ewakuacje, zamykane są porty i lotniska, a władze ostrzegają mieszkańców przed powodziami i nagłymi podtopieniami, które mogą być wywołane przez silne opady deszczu. Tajfun zmierza ku wschodnim wybrzeżom Filipin. Według doniesień swe domy opuściło już 500 000 ludzi. Chronią się oni w mocnych budynkach, w kościołach, szkołach czy na stadionach. Tysiące pasażerów utknęło na lotniskach. Odwołano 150 lotów, a także rejsy morskie. Tajfun nieco osłabł, ale wiatry w porywach ciągle osiągają prędkość prawie 200 km na godzinę. Na drodze żywiołu jest miasto Tacloban, gdzie rok temu w wyniku przejścia tajfunu Haiyan zginęło lub zaginęło 7 tysięcy osób. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Mikołajkowa parada kundelków szykuje się w Parku Śląskim. Ponad 120 wolontariuszy z Chorzowskiego Schroniska przemaszeruje przez miasto ze swoimi podopiecznymi. Organizator akcji Marek Olszewski wyjaśnia, że cel parady jest tylko jeden. Pokazać, że problem bezdomności zwierząt nie zniknął. Cały czas w schroniskach mamy bardzo dużo przede wszystkim psów, które są bezpańskie, bezdomne, które potrzebują naszej opieki. Będzie możliwość adoptowania psa. Każdy nasz podopieczny jest chipowany, jest zaszczepiony, jest po odbytej kwarantannie, także ma komplet szczepień, jest odrobaczony, ma obrożę przeciwpchelną. Wszystkie psy są zdrowe i przebadane przez lekarza weterynarii. Jak zapewniają organizatorzy, kundelkowa parada będzie bardzo widowiskowa. Mikołajkowa parada kundelków startuje spod kapelusza. Zarówno opiekunowie tych psów, jak i same pieski będą przebrane w czapeczki bądź ubranka mikołajkowe. Przemarsz będzie dosyć długi, bo alejami generała Ziętka, później wokół Wesołego Miasteczka i powrót pod kapelusz. Na przodzie jak gdyby tej całej parady będzie jechała dorożka. Od niedawna chorzowskie psiaki przechodzą w schronisku także proces socjalizacji z wolontariuszami, tak by później łatwiej im było przystosować się do nowych właścicieli. To był Serwis Trójki. Albo pochmurno, albo mglisto, do tego na zachodzie słabe opady deszczu lub mrzawki, a na wschodzie, jak słyszeliśmy, marznącej mrzawki powodującej gołoleć. Słońce, jeśli się pojawi, to jedynie na chwilę i tylko na Pomorzu Zachodnim. Na termometrach od -1 stopnia na północnym wschodzie, około 2 w centrum i 3 na zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Autor tekstów, kompozytor. Od dawna jest idolem wielu fanów poezji śpiewanej, piosenki autorskiej i inteligentnego popu. Do śniegowic padłem tylko na godzinę. Ja naprawdę już nie słucham. 30-lecie pracy na estradzie będzie świętował w Trójce. Tomasz Wachnowski w towarzystwie m.in. Elżbiety Adamiak, Grażyny Augustik i Krzysztofa Ścierańskiego. Transmisja tego koncertu w niedzielę tuż po 20. Zapraszam, Artur Andrus. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Notebook Lenovo z procesorem Intel Core i3, wydajną 2-gigową grafiką oraz dyskiem 1000 giga za 1799 zł lub w 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Najpierw śniadanie. Najlepiej płatki na mleku, twarożek. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. Kiedyś po spożyciu produktów mlecznych miałem wzdęcia i nadmierne gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak. Nie toleruję laktozy. Wiem, nie jestem jedyny. Co trzeci Polak ma z tym problem. Ale dlaczego ja? Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Tak się nie da żyć. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza potrzebnego do prawidłowego trawienia laktozy zawartej w mleku. Czy da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da się. Wystarczy, że przed każdym posiłkiem biorę jedną tabletkę Lacto Control i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. Lacto Control. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Rach, cza, cza.

Anna Maria Jopek, ale co istotniejsze, zespół Kroke. Tomasz i Jerzy z grupy Kroke są moimi gośćmi. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy wszystkich. Witamy. Przede wszystkim chciałem zapytać, jak było wczoraj na koncercie. Od tego zacznijmy. Było pięknie. Naprawdę było pięknie i trzeba było widzieć zadowolenie ludzi i zadowolenie muzyków, którzy zeszli. Tomka, który się uśmiechał pod brudką. Mówię o Tomku Stańce. Tak. Piękna energia, piękna interakcja muzyków grających razem. Naprawdę. Super. Super, super, super, super. Kroke znaczy Kraków. Tak. To wy właśnie. Ja z ogromną radością obserwowałem wasze poczynania, zwłaszcza na tych niemieckich płytach, bo one ciągle do mnie docierały z Niemiec. I właściwie można by powiedzieć, że najpierw zrobiliście karierę światową, a dopiero teraz... Coraz częściej i więcej słychać was i widać tutaj w Polsce. Tak to się odbyło. W sumie, wiesz, w sumie to był przypadek tak naprawdę w którymś momencie, bo chcieliśmy, pamiętam, wydać pierwszą płytę. To nie chodzi o narzekanie, ale akurat była taka historia, że wtedy było dużo kompozycji, dużo było utworów tradycyjnych na tamtej płycie. I pamiętam, że instytucje polskie kazali nas prosić tych wszystkich autorów o pozwolenia. Powiedzieliśmy, ludzie, przecież się tego nie da, przecież taki Amitai Neyman, których ma spadkobierców 200, jakby mamy ich wszystkich poprosić, no to się nie da. Napisaliśmy do Izraela wtedy i do Nowego Jorku i oni powiedzieli, że no chłopcy, to macie taką siostrzaną instytucję w Polsce, ZAIX się nazywa, to z nimi rozmawiajcie, nie? No i nam się kółko zamknęło i powiedzieliśmy koniec, no to nie wydamy płyt w Polsce. I wtedy akurat nasi przyjaciele z Berlina się pojawili. On mówi, nie, słuchajcie, tam to inaczej wygląda. Tam zgłaszasz i już wszystko działa. To mówi, to nie musimy do nich wszystkich pisać i prosić. Nie, to już... No i wydawaliśmy w Berlinie przez tak długo. Mhm. Potem trafiliście do takich artystów jak Steven Spielberg, czy też Peter Gabriel. Tak. Jak to się wykonuje? Czy jak się wejdzie w tę generalnie... działkę muzyka świata, to już jest łatwiej? Nie. To nie ma zupełnie nic... Rola przypadku tutaj zagrała. Akurat tak się stało, ale cudowną historią na przykład Peter Gabriel, spotkanie z tym człowiekiem, który dla nas jest bardzo ważny już jeszcze od młodzieńczych lat, prawda, jeszcze będąc na studiach zasłuchiwaliśmy się soundtrackiem do Pasji, do Ostatniego Ukrzyżowania Chrystusa. Po latach możemy z nim współpracować, niesamowita rzecz. Bardzo się cieszymy jako artyści z tego. Natomiast spotkanie ze Spielbergiem odbyło się w Krakowie, bo wtedy jak graliśmy na ulicy Szerokiej w takiej galeryjce Ariel, to było w ogóle pierwsze... Dzisiaj dla ludzi, jak ktoś wchodzi w Kazimierz Krakowski, no to jest nie do pomyślenia, że tam kiedyś nic nie było, że tam było ciemno, szaro i to było umierające miasto tak naprawdę z jedną galeryjką. I akurat na tej ulicy wybudowano plan do listy Schindlera. Także to było jedyne miejsce, gdzie ludzie mogli przychodzić na kawę, herbatkę, no i wieczorem na koncerty, bo tam graliśmy. I przez cały okres właściwie kręcenia listy Schindlera przychodziła żona Spielberga na koncerty, przywoziła ludzi ze świata i obiecała, że w któregoś momentu przyprowadzi męża. I faktycznie w którymś momencie Spielberg się pojawił. Tam były mnóstwo anegdot z tym związanych, ale efektem było zaproszenie nas do Jerozolimy. To była niesamowita rzecz, zagranie koncertu dla ludzi ocalałych z listy Schindlera, czyli dla tych wszystkich żyjących, którzy czasami po raz pierwszy, wiesz, widzieli się w ogóle po tylu latach, nie, oni się dotykali, mówi, stary, ja cię widziałem, jak wiesz, jak cię zastrzelili, czy gdzieś tam, no nie do wiary w ogóle rozmowy, nie? Jak człowiek na to patrzy, to wiesz, no ręce ci się, wiesz, wszystko się trzęsie, łzy leją, bo... Znaczy, oni płakali, koniec, i myśmy płakali, to był dla nas bardzo ważny moment. I to był start, wiesz, tego wszystkiego, co my robimy do dzisiaj, 20 parę lat temu. No, kończąc, faktycznie kontaktem do Petera i Gabriela był Spielberg, bo on wziął nasze kasety wtedy jeszcze i przekazał Peterowi. Także dzięki właściwie Spielbergowi faktycznie poznaliśmy się z Peterem, z naszą, wiesz... Z Nigelem Kennedy było łatwiej, bo to już taki tak, Polak, to, prawda? Nie, właśnie nie. Wyobraź sobie, że tu muszę dumnie podnieść głowę, że to tak naprawdę dzięki nam, zresztą znaczy Nigel sam to przez mówi. Was. Tak, on sam to mówi, że przez nas trafił do Polski, bo widzisz, no to wszystko się zazębia. bo wtedy zagraliśmy Womat Festival, jak Peter nas zaprosił, w Anglii, potem na Wyspach Kanaryjskich. Dużo graliśmy w Wielkiej Brytanii, dużo koncertów faktycznie. I tam przychodził człowiek, Alan Turnbull się nazywał. Kompletnie wariat, kompletny taki doktorek, znaczy my jak mówimy w Polsce doktorek, to mamy naprawdę zupełnie kogo innego na, przed oczami. A to był po prostu taki kloszard, no. I faktycznie doktor nauk filozoficznych czy jakiś. I on wypalił parę naszych płyt i dał Kennedy'emu. Kennedy posłuchał, mówi, no muszę ich, tu nie będę cytował słów Nigela, posłuchać. I pojawił się Kennedy w Penzance, jak było totalne zaćmienie słońca, to był 99 albo 2000 rok. No i mówi, chłopcy, musimy pograć. Ja jestem nie zawsze dysponowany po koncercie, bo mam swoje przypadłości takie. I mówię, stary, ja nie zagram teraz, po prostu już jestem, koniec. Nie jestem w stanie z tobą zagrać. A mówi, dobra, to jadę do Krakowa. Pojadę do was i zagramy w Krakowie. I tu Agnieszka, wtedy jeszcze narzeczona Kennedy, mówi, chłopaki, jak wy to robicie? Ja go namawiam, żeby jechał do Polski przez 2 lata, a wy robicie tak, nie? I gość przyjeżdża. Także tu się zaczęła nasza podróż z Kennedym i właściwie podróż Kennedy'ego w Polsce. No. Nagraliście też piękną płytę z Edytą Gepard. Tak. Piękna. No. Zresztą złota płyta. Tak? Nawet nie... A nie, faktycznie, bo graliśmy... Tak. Za dużo różnych rzeczy na głowie. Nie tak za dużo. To, wiesz, na przykład nasza wytwórnia berlińska, oni powiedzieli tak, chłopcy, jeżeli się spodziewacie, że kiedykolwiek my wam damy jakąkolwiek złotą płytę, to od razu sobie, wiesz, nic nikomu nie będziemy dawać, bo to jest nasza wspólna robota. No. Także jakby nigdy nie przywiązywaliśmy do tego wagi. Jakoś tak naturalnie. Ten nowy album, to taki bardzo autorski już projekt, prawda? Tak. Kolejny autorski, bo i widzisz, i znowu jakby się, znowu mamy zakręt, bo takim pierwszym naszym autorskim albumem było Sounds of the Vanishing World, gdzie to był taki album, tak jak ten, od samego początku do końca napisany, zrobiony przez nas. I za ten album dostaliśmy nagrodę niemieckiej krytyki. Tak. I pojechaliśmy do Bonn i kogo tam spotkaliśmy po raz pierwszy? Tomka Stańkę, który odbierał z ECM-u z kolei nagrodę. Tam powstały jakieś tam plany, żeby coś kiedyś zrobić. Tak, i on mówi, że on też na Kazimierzu i te chłopcy, no i my musimy w ogóle. No i się błąkaliśmy tak po świecie przez kolejnych lat, parę. No i chyba teraz na festiwalu Singera 3 lata temu, tak. Czy jakoś tak po raz pierwszy spotkaliśmy się z Tomkiem już na scenie muzycznie. Mhm. Przyszedł moment. Ta płyta nie tak dawno się ukazała i jest ze znaczkiem trójki, z czego ogromnie się cieszymy. Trzymam kciuki za wszystkie wasze następne i no właściwie chciałem powiedzieć, że jestem dumny, że ty rozsławiacie Polskę i polską muzykę. Mimo tego, że wcześniej przecież te płyty, większość tych płyt ukazywała się w Niemczech, to jednak przecież jesteście z zespołem z Krakowa. Tak. I nigdy tego nie to... To było zawsze jakby w tytule naszej działalności. Nawet był taki moment kiedyś, że myśleliśmy, nie, wytwórnia w Berlinie i rozmawialiśmy z naszymi przyjaciółmi w Berlinie, że właściwie to nas biznesowo, to jest złe słowo, ja go bardzo nie lubię, ale że całe nasze profesjonalne życie związane było z Berlinem i myśleliśmy, może by się przenieść do tego Berlina. I oni powiedzieli, chłopcy, będziemy dumni, jak się przeniesiecie do Berlina, ale zastanówcie się, czym jest dla was Kraków, czym jest dla was to miasto. I wtedy my zrozumieliśmy, że tak naprawdę to jest, wiesz, to jest ta nasza gleba, której zakorzeniliśmy się, z której czerpiemy soki. No i trudno by nam było bez Krakowa. Myślę, że byłoby nam bardzo trudno. Ta nowa płyta, mam dla państwa egzemplarze, za chwileczkę koledzy podpiszą, będzie jednym z mikołajkowych prezentów dzisiaj. To zadam pytanie w takim razie może, jaki tytuł nosiła płyta nagrana z Edytą Gepard? Proszę pisać marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. A ja wam dziękuję bardzo. My dziękujemy bardzo. Wszystkiego dobrego. Do widzenia państwu. Say, I, To zespół Kroke z płyty Ten i utwór zatytułowany Free Falling. 28 minut po godzinie 11. Mówiłem, że dzisiaj goście. Kuba Stankiewicz, dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem ci powiedzieć na początku, że ten album jest naprawdę piękny, a w drugim słowie chciałem powiedzieć, że nie miałem kompletnie pojęcia o tym, że Victor Young, tak naprawdę ma korzenie polskie. Bo niby w Wikipedii można to znaleźć, ale to jest tak napisane w jednym zdaniu. Opowiedz tę historię, bo to niesamowita sprawa. Tak, do jaką muzycy jazzowi gramy Stella by Starlight, Beautiful Love, When I Fall in Love, My Foolish Heart, i w zasadzie dotarło do mnie, że nie znamy swojego dziedzictwa, czyli znamy muzykę, nie znamy człowieka, który za tymi utworami się kryje. I dla mnie też było dużą niespodzianką, jak się dowiedziałem, że nie dość, że Wiktor Jank ma polskie korzenie, bo chociaż rodzice pochodzą z Mławy. On się urodził w 1899 roku w Ameryce, natomiast został wykształcony w Polsce, w Warszawie, i debiutował jako skrzypek w Filharmonii Warszawskiej. No właśnie, to niesamowite, bo kiedy jego mama zmarła, to z ciotką wrócił do Polski, prawda? I tak. tutaj się szkolił, tutaj nabierał, że tak powiem, tej polskiej natury trochę w muzyce. Dokładnie, on studiował u Stanisława Barcewicza grę na skrzypcach, natomiast kompozycję u Romana Statkowskiego, też nieco zapomnianego dziś wybitnego polskiego kompozytora. I właściwie w 1920 roku wrócił do Stanów jako kompletnie wykształcony muzyk, potrafiący napisać na orkiestrę symfoniczną, i to, że jego życie potoczyło się tak, a nie inaczej, no to w dużej mierze zawdzięcza temu doświadczeniu i wykształceniu, które nabył w Polsce. Nad Wisłą. Tak, to prawda. Niesamowite, bo on potem stał się gigantem muzyki, zwłaszcza filmowej. Znaczy, ja się zacząłem tak zastanawiać, i Gershwin istnieje w świadomości ludzi jako kompozytor standardów, wielu standardów jazzowych, opera Porgy and Bess, a Wiktor Jank mniej. Natomiast jeżeli się weźmie pod uwagę jego dorobek, to znaczy filmografię, czyli ponad 300 filmów, 22 nominacje do Oscara. Tak. W zasadzie tylko jeden Oscar pośmiertny, co nie jest chlubą specjalną Akademii Filmowej, że nie docenili za życia takiego giganta. Natomiast ja jeszcze w latach 90. grywając z Januszem Muniakiem w jego klubie w Krakowie, on tak paląc fajeczkę dziwił się, właśnie Beautiful Love należało do jego ulubionych kompozycji, i mówił, jak oni tam mogli w Ameryce napisać taką melodię polską czy rosyjską melodię ludową, i właściwie rozpoznał go po dźwiękach. Tak. A jak ty wpadłeś na to, że to właśnie taka jest historia Wiktora Janga? To znaczy, ja po tym doświadczeniu z Januszem Muniakiem zacząłem troszeczkę grzebać w internecie, szukać w historii. Trafiłem na jakiś wątek poświęcony Wiktorowi Jangowi, i tam odezwała się pani Bobby Hill Fromberg z Los Angeles, która się przedstawiła jako jego siostrzenica. Nawiązaliśmy kontakt korespondencyjny. No i któregoś dnia otrzymałem od niej skan dokumentu z 1918 roku z podpisami właśnie Stanisława Barcewicza, Romana Statkowskiego i Piotra Rydla. To niesamowite. To jest datowane 2 lipca 1918, czyli na 4 miesiące przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. I ten Wiktor Jank, którego nazwisko ja pamiętam z filmów Rio Grande, czy 80 dni dookoła świata, czy Komu bije dzwon, zawsze było dla mnie takim synonimem muzyki amerykańskiej. Mm-hmm. I jak sobie zdałem sprawę, że korzenie tego tkwią nad Wisłą, to i paradoksalnie nawet właśnie muzycy jazzowi, my o tym nie wiemy. Nawet bardziej Bronisław Kaper istnieje w świadomości naszej niż Wiktor Jank. The Music of Wiktor Jank to jest nowa płyta Kuby Stankiewicza. Bardzo piękna. No, świetny prezent na gwiazdkę. To przy okazji polecam. A tobie dziękuję bardzo i wszystkiego dobrego życzę. Dziękuję bardzo. Kuba Stankiewicz na fortepianie, Darek Oleszkiewicz na basie i Peter Erskine na perkusji. The Music of Victor Young to taki tytuł jest tej płyty. Kuba Stankiewicz, czarna okładka, polecam. Cudowne, cudowny jazz. Tak nam się jazzowo zrobiło, że lista przebojów Radia Luksemburg dopiero teraz, ale zdążymy jeszcze ze wszystkim. To jest notowanie z 3 grudnia 1974 roku. Jukebox Jive Rubets było na miejscu pierwszym, ale to już graliśmy, a na trzecim... Tell Him i zespół Hello, Hello. Na trzecim miejscu listy przebojów Radia Luksemburg 40 lat temu. Podglądam pocztę, nie mam właściwie dzisiaj czasu na czytanie, przepraszam, ale listy odbieram marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. I kto nie napisał adresiku pocztowego, to nie jestem świętym Mikołajem. A nie, no właściwie jestem świętym Mikołajem. Dobra, coś o tym pomyślimy. Wracajmy na tę listę. Nowość na 24. Status Quo. We'll be right back. Down, Down, Deeper and Down to zespół Status Quo 40 lat temu na liście przebojów Radia Luksemburg. Nie wiem, kiedy minęły te dwie godziny, ale minęły. Jeszcze pani Eliza i pan Sołek z ostatniej ławki. Michał Jakubik, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Dziękujemy bardzo za uwagę. Marcin Nowakowski ma dzisiaj urodziny. Marcin, wszystkiego najlepszego. Z Marcinem spotkamy się w Markomanii w sprawie jego nowej płyty 20, tuż przed świętami. Będziemy mieli prezenty dla państwa. A to utwór z 14 Smooth Jazz Cafe na zakończenie. Miłego dnia i być może do zobaczenia z niektórymi jutro w Gdyni, w samo południe na dworcu kolejowym. Wszystkiego dobrego. Ogłoszenie społeczne. Twoje dziecko ma nowotwór. Takie słowa usłyszy co roku 1300 rodziców. Życie 1300 rodzin stanie na głowie. Fundacja Nasze Dzieci przy Klinice Onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka niesie pomoc dzieciom z chorobą nowotworową i ich rodzinom. Wyślij SMS o treści POMOC pod numer 72265 i wesprzyj Fundację Nasze Dzieci. Koszt jednej wiadomości to 2 zł 46 groszy z VAT. Całkowity dochód z SMS-ów i z akcji radiowej Trójki Święta Bez Granic zostanie przekazany Fundacji Nasze Dzieci. Operatorzy T-Mobile Plus, Orange i Play zrzekli się dochodu z połączeń. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Odkurzacz Samsung z teleskopową rurą i regulacją mocy w klasie energetycznej F za 189 zł. Pamiętaj również o 30 ratach 0% na cały asortyment. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kocham pana, panie Sułku. Odcinek 214. Lubię sprzątać, panie Elizo. Taki już jestem, słowo honorowe. Co pan wygaduje, panie Sułku najdroższy? Że sprzątać lubię. No, niech mnie pan nie rozśmiesza przy sobocie. A przy niedzieli? Mówię o sobocie, bo to dzisiaj sobota. No, ale jutro niedziela, może nie? No niech panu będzie. Niedziela, cholera jasna, siach, chleb, słowo honoru. Lubię, kiedy się w niedzielę się budzę, a tu posprzątane. W to akurat wierzę. W niedzielę musi być czysto. No przynajmniej w niedzielę. Niech pan się tak nie mądrzy, panie sułku kochany, tylko niech pan mi pomoże. W czym? No niby pan nie wie. No, w sprzątaniu. A. No skoro pan, jak pan mówi, lubi sprzątać, to niech pan to pokaże w praktyce. W jakiej znowu praktyce? No po prostu. O, tu jest miotła, tutaj ma pan ścierki i do roboty. Miotło? No a czym? Nogą? A czym? Miotło? No ojej, niech pan się przynajmniej odsunie. Stoi pan po środku pokoju jak słup i pan, panie sułku kochany, po prostu mi przeszkadza. Cicho. No. No, niech pan się przynajmniej zachowuje ciut grzecznie. To jeszcze grzeczny? A co to ja niegrzeczny jestem? A, to pana słynne cicho już mi się trochę przejadło. No i mnie też. Zastanawiam się, czy nie zwracać pani jednak uwagi trochę inaczej. No, na przykład jak? Chciałbym w swoim życiu też jednak coś zmienić. A przydałoby się. Po co mówić cicho, kiedy może na przykład bez przeszkód mówić, niech się pani zamknie, pejelizo. No wie pan? Tak jest nawet podobno bardziej po amerykańsku. A co jak co, ale nie powiem pani, że Amerykanie nie wiedzą, co mówią. Może i wiedzą, ale pan przecież chyba jest Polakiem. Chyba, a bo to na pewno, to nie. A może Szwedem jestem, co? No, niech się pan przesunie w prawo. O Jezus, tak? Nie. No to jak? W prawo, czy pan nie wie, gdzie jest prawo, a gdzie lewo? Wielka mi znowu wiedza. O, balonik. Kawałek gumy po baloniku. Niech pan to wrzuci do kosza. Ja pani wrzucę do kosza mój balonik. Dobrze, że patrzę pani na łapy. Wszystko by mi wyrzuciła. Mój balonik. O, kapsel, mój kapsel. Skarby. Tylko nie tak pogardliwie, dobrze? Każdy ma takie skarby, na jakiego stać. Baloniki, kapselki, sznurki, druciki. Guma. Gdzie? Tu, guma. Do rzucia, a takiej szukałem. Fu, niech pan to wyrzuci. Ja pani wyrzucę. Pół roku jej szukałem, a ona była po prostu przyklejona pod stołem do blatu. No. Spod krzesła też oderwałam kilka takich samych starych gum do rzucia. A wszystkie owocowe? O, i zakurzone, i brudne. Owocowe. Jak to dobrze, że się znalazły. Ulepię z nich jedną wielką kulę i wsadzę ją sobie do ust. Takie mam plany. Fu! Skąd u nas, pani Elizo, bierze się taka kupa brudu? No niech pan się sam zastanowi. No nie wiem. No niech pan pomyśli. Z powietrza? To też. A czy pan naprawdę żuje teraz tę starą gumę? Jak najbardziej. Ojej. Może pan chce kawałek? Nie. Nie jestem obrzydliwy. Mogę nawet wypluć? Nie, dziękuję bardzo. No, nie ma za co. Oj. Matko, tenisówki. Przecież... To same podeszwy. Ale dla czego do jasnej Sabinki? Sama się zastanawiam. Od tenisa. A pan gra? A pani? Grałam w młodości. W młodości. Może oddać do naprawy te moje tenisówki? Przecież ja nie mam w czym chodzić. To niech pan... No co? No to niech pan siedzi albo leż. Co się pani tak obrusza? Ja obruszam? Pani. No bo nie wiadomo skąd brać... Dla pana na to wszystko. Nie przypuszczałam, że pan będzie się tak drogo kalkulował. Myśla pani, że wyjdę pani taniej. No już dobrze. Nigdy nie mówiłem, że jestem tani. No co prawda. Ale nie przypuszczałam, że... tam trudno. Jest jak jest. Oraz będzie jak będzie. No i dobra. Wiedziały gały, co brały. Guzik. Gdzie? Tu. A rzeczywiście? To jest mój guzik od koszuli. A gdzie tam? Chce pan wiedzieć, czy to jest guzik i od czego? Ciekawe. To nie jest pana guzik od koszuli, tylko mój guzik od stanika. akurat. No, bardzo się cieszę, że go jednak znalazłam. Urwał się, kiedy pan... Niech pani przestanie. Kiedy pan mi zapinał stanik. Cicho. Co, gorzej panu? Dlaczego? No, strasznie pan się zrobił czerwony. Na twarzy? Nie, na plecach. Na plecach? O matko. No przecież żartuję, ale to, no. To zmieńmy temat. No, no proszę bardzo, zmieńmy. Proszę, a co to jest pana zdaniem? Co? No to. To? Tak. A, to moje papiery. Świadectwa szkolne, klasówki, kartkówki, referaty i tak dalej. To tam. Myślałam, że pan to już dawno wyrzucił. Ja pani wyrzucę. Przecież to aż wstyd, same pały. Ale moje, coś jednak po mnie zostanie. No, nie ma się czym specjalnie chwalić. Specjalnie nie. Tak to ze mną już jest. Taka jest prawda. Może i nie uczę się za specjalnie. Oho, ładnie pan to ujął. Prawda? No, w każdym razie trzeba to dobrze schować. A może zakopać na podwórku i wbić patyczek, żeby jednak w razie czego wiedzieć, gdzie to mamy. Co? No może. A niech pan teraz weźmie te kubły ze śmieciami i wyniesie je na dwór. Spalimy je. Będzie ekologiczniej. Rozpalimy sobie ognisko? A czemu nie? Będę sobie przez nie skakał? A, wiedziałam. I upieczemy może na nim kiełbasę i chleb. Zje się, popija. Może sobie potem coś zaśpiewamy. Co? No. Choćby sza-la-la-la-la, sza-la-la-la-la. Co chce pani? No chcę, panie Sułku, jedyny. Cicho. Sza-la-la-la-la-la-la. Dobrze, panie Sułku, kocham. Cicho. Nie, podoba mi się taki plan. Mnie też. Słowo cholera jasna wsiakry. Cicho. Tymczasem Gajowy Marucha zaczął właśnie sprzątać cały las, ponieważ jego zdaniem przyszedł na to czas. Do usłyszenia. Autopromocja. Karp w kosmosie, czyli duża ryba na płycie Święta bez granic 2014. Dziennikarze Trójki i doborowe grono artystów w wyjątkowym repertuarze, w duetach i solo. Katarzyna Nosowska, Ania Rusowicz, Grzegorz Markowski, Włodek Pawlik, Organek i inni. Święta bez granic 2014. Całkowity dochód ze sprzedaży płyty przekażemy na pomoc dzieciom z chorobą nowotworową. Podopiecznym Fundacji Nasze Dzieci. Już do kupienia w dobrych sklepach muzycznych i na stronie sklep polskieradio.pl. Strategicznym sponsorem akcji Święta bez granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Wesołych świąt życzy sponsor akcji Święta bez granic. Producent leku na zgagę Ranigast Max. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dziś fileciki cenowe. Filetujemy cynę i pierdot wrzucamy na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. Smart TV Samsung 40 cali 100 Hz za 1550. Sony 55 cali 3D Smart TV 800 Hz za 4490. Samsung Galaxy Grand Neo Dual SIM za 649 zł. I creme de la creme 50 rad 0%. Mua. W sklepach euro i na euro.com.pl. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać o wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i kontakt